co tam chłopaki? Właśnie wpuszczam wam dym do mikrofonu. Pozdrawiam wszystkich, Nowy, Aro, Pory, Stuci na pewno też tam jest, wszystkich, Mesu przede wszystkim. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam, Model, kurwa, chciałem powiedzieć, że ciągle o was myślę. Opowiadam wszystkim, kurwa, skąd jestem. Na samochodzie wykleję piękny napis, rejon drogi Częstochowa, spalam za was w chuj batów. Ciężkie pozdrowienia, trzymajcie się chłopaki, jestem z wami, jestem z wami, jestem z wami.